program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Na Ukrainie trwa jeszcze liczenie głosów, ale już były pierwsze przymiarki do koalicji. W nocy rozmawiali prezydent Poroszenko i premier Jaceniuk. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Zginęło trzech młodych mężczyzn. Nie tylko grzyby w lesie na Lubelszczyźnie. 31 krzaków o długości od 2 do 3 metrów, czyli bardzo duże. To krzaki konopi indyjskich. Policjanci znaleźli 3 plantacje. Prezydent Ukrainy, premier i mer Lwowa to 3 zwycięskie twarze wyborów na Ukrainie. Ich ugrupowania triumfują. Liderzy już deklarują gotowość do koalicyjnych negocjacji. Pierwsze mają już za sobą. W nocy rozmawiali prezydent Poroszenko i premier Jaceniuk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Prezydent Petro Poroszenko, którego ugrupowanie zajęło pierwsze miejsce, powiedział, na jakich zasadach będzie utworzona nowa koalicja, która niewykluczone, że będzie miała konstytucyjną większość. Jestem zainteresowany, abyśmy wprowadzili zmiany do konstytucji, w tym decentralizację władzy, bez której nasze państwo nie przeżyje. Nie będzie w rządzie kwot partyjnych. Premier Arsenij Jaceniuk wyraził nadzieję, że pozostanie na stanowisku. Będziemy jak najszybciej tworzyć koalicję, żeby nowy rząd i parlament jak najszybciej i efektywniej przeprowadziły reformy. Bazą dla nowej koalicji jest umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Do koalicji wejdzie też zapewne Samopomoc, która zdobyła trzecie miejsce, oraz niewykluczone także Ojczyzna Julii Tymoszenko i Swoboda, które otrzymały znacznie gorsze wyniki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W sondażach wygrywa prezydencki blok Petra Poroszenki, a tuż za nim jest Front Ludowy Arsenija Jaceniuka. Liczenie głosów na Ukrainie wciąż trwa. Jak na razie po podliczeniu ponad 22%. Na pierwszym miejscu jest Front Ludowy. Na drugim blok Poroszenki. Obie partie mają po ponad 21% głosów. Na trzecim miejscu jest Samopomoc, która otrzymała ponad 10%. Na czwartym blok opozycyjny, na piątym Partia Radykalna, a na szóstym Ojczyzna Julii Tymoszenko. Krytycznie o wyborach na Ukrainie mówią tymczasem politycy w Moskwie. Niewiele miejsca poświęca się im także w prasie na anektowanym Krymie. Na Półwyspie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Tylko nieliczni mieszkańcy Półwyspu zdecydowali się przekroczyć granicę, aby wziąć udział w głosowaniu. Większość przypominała, że gdyby nie rosyjska aneksja na Półwyspie, doszłoby do takiej sytuacji jak w Donbasie. Już wcześniej szef administracji Kremla Siergiej Iwanow zapowiedział, że Rosja uzna wyniki wyborów na Ukrainie, ale przypomniał, że każdy naród ma prawo do decydowania o swoich losach. Takie stwierdzenia sugerują, że Moskwa może również uznać wybory zapowiedziane przez prorosyjskich separatystów Donbasu na 2 listopada. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3 osoby zginęły, 2 trafiły do szpitala. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem w okolicach miejscowości Piaseczno na Pomorzu. Kierowca zjechał z drogi i wpadł do rowu. Ratownicy przypuszczają, że kierowca Volkswagena stracił panowanie nad samochodem podczas wyprzedzania innego auta. Golf wpadł w poślizg, a potem do rowu. To mogłoby się skończyć łagodnie, gdyby nie betonowy przepust, w który z impetem uderzył samochód. Auto zostało zmasakrowane, powiedział mi kapitan Zbigniew Rzepka z Czewskiej Straży Pożarnej. Trzeba było używać urządzeń hydraulicznych po to, by uwolnić zakleszczonych. 2 około 20-letnich mężczyzn zginęło na miejscu. 3 po długiej reanimacji. 2 pasażerów auta w ciężkim, ale stabilnym stanie trafiło do szpitala. Informował Sebastian Kwiatkowski. Pielęgniarka Cassie Hicox, która po powrocie z Afryki Zachodniej została poddana kwarantannie w związku z ebolą na jednym z amerykańskich lotnisk, oświadczyła, że wystąpi na drogę sądową. Hicox oświadczyła, że postępowano wobec niej w taki sposób, że czuła się jak kryminalistka. Tymczasem amerykański ambasador przy ONZ w sprawie eboli bije na alarm i krytykuje. Oskarża społeczność międzynarodową o słabą reakcję na epidemię groźnego wirusa. Samantha Power rozpoczęła podróż po krajach Afryki Zachodniej dotkniętych chorobą. Przed odlotem z USA powiedziała telewizji NBC, że niektóre państwa do tej pory nie dotrzymały obietnicy, choć wcześniej zapowiadały, że przyślą lekarzy, łóżka czy pieniądze. Dodała, że jej wizyta w dotkniętych epidemią krajach świadczy o tym, iż eboli nie należy się bać. Power ma odwiedzić centra koordynacji ONZ i USA, ale nie wiadomo, czy spotka się z tymi, którzy chorowali i wyzdrowieli. Amerykańska ambasador ma odwiedzić Gwineę, Liberię i Sierra Leone. Znakomitą większość zachorowań i zgonów odnotowano właśnie w tych 3 krajach. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Jedni do lasu idą na grzyby, inni odpocząć od miejskiego zgiełku, ale są też nietypowe pomysły, niekoniecznie legalne. 2 mieszkańcy Radzenia Podlaskiego założyli w lesie 3 plantacje konopi indyjskich. Pomysł na biznes nie wypalił, bo plantacje znaleźli policjanci, mówi Janusz Wójtowicz z komendy w Lublinie. 31 krzaków o długości od 2 do 3 metrów, czyli bardzo duże takie, można powiedzieć, drzewka. Zabezpieczyliśmy też susz konopi, rośliny, które jeszcze do końca nie zostały wysuszone, także zostało to zakwalifikowane jako posiadanie i obrót narkotyków i uprawianie narkotyków w znacznych ilościach. Za co grozi do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie w niedzielnych meczach 13. kolejki Legia Warszawa pokonała na wyjeździe 2-1 Zawiszę Bydgoszcz po golach Michała Żyry i Jakuba Rzeźniczaka, który obchodził wczoraj 28. urodziny. Dla Zawiszy trafił Wagner. Lech Poznań za to wygrał 1-0 z Górnikiem Łęczna. Pięknego gola strzelił w 81. minucie Mohamed Kejda. To ważne 3 punkty, mówił pomocnik Lecha Karol Linetty. Na pewno to było ciężkie spotkanie. Pokazaliśmy charakter i drużynę, która walczy z samego końca i udało nam się wygrać to spotkanie. Liderem jest Legia Warszawa. W ligach zagranicznych w Niemczech Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 0-0. Nie zawsze da się strzelić gola, mówił po meczu Robert Lewandowski. Na pewno też od siebie oczekuję, żeby strzelać jak najwięcej, jak najczęściej, ale wiem, że czasami są takie mecze, gdzie po prostu trzeba powalczyć, no ale niestety nie uda się nic strzelić, ale wynik myślę, że na pewno nie jest zły, tym bardziej, że cały czas mamy tą przewagę nad przeciwnikiem. Bo Bayern ma 4 punkty przewagi właśnie nad Borussią Mönchengladbach. W Hiszpanii cały mecz w barwach Sewilli rozegrał Grzegorz Krychowiak. Jego drużyna przegrywała do 79. minuty, jednak wygrała 2-1 i jest wiceliderem. Sewilla ma tyle samo punktów, co lider Barcelona. W Anglii Manchester United zremisował u siebie z Chelsea 1-1. The Blues prowadzili po golu Drogby. W 4. minucie doliczonego czasu wyrównał Robin van Persie. W 4. kolejce koszykarze Energa Czarni Słupsk przegrali 60-67 ze Śląskiem Wrocław. Anwil Wocławek 71-74 z drużyną King Wilki Morskiej Pogoń Szczecin, a Polski Cukier Toruń 70-80 z Turowem z Gorzelec. W tabeli na prowadzeniu jest Turów. Siatkarze AZS Częstochowa przegrali za to 1-3 z transferem Bydgoszcz. W rajdach Sébastien Ogier jest drugi raz z rzędu mistrzem świata. Francuz Volkswagena wygrał przedostatnią eliminację rajd Hiszpanii, zapewnił sobie tytuł. Robert Kubica mimo wielu kłopotów i wpadek dojechał do mety na 17. miejscu. Austriak Marcel Hirscher za to wygrał slalom gigant inaugurujący sezon alpejskiego Pucharu Świata. W gigancie pań wygrały ex aequo Amerykanka Michaela Schifrin i Austriaczka Anna Fenninger. W tenisie za to w turnieju mistrzów w Singapurze triumfowała Serena Williams. W finale Amerykanka pokonała 6-3, 6-0 Rumunkę Simone Halep. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. O śniegu i nartach to my sobie jeszcze porozmawiamy i to całkiem niedługo. Słyszałem. Ranek bardzo mglisty, bardzo mglisty. Nawet w dzień już słonecznie, tylko na północy kraju zachmurzy się i możliwa mrzawka. Wiatr południowy, słaby nad morzem, umiarkowany, miejscami dość silny, nawet porywisty. Ciśnienie waha się, a temperatura zaczyna się od 7 stopni, więc cieplej. 7 stopni w Suwałkach, 8 w Tarnowie i Łomży, 9 w Elblągu, Krośni i Chełmie, 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy, 11 w Trójmieście i Ustce, 12 w Sieradzu i Leszcz, 13 w Świnoujściu i Jeleniej Górze, do 14 we Wrocławiu. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899, Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1590, smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10,5 minuty po siódmej. I przypomnę, że w prasie dziś rano można podziwiać portrety polityków PSL, m.in. Waldemar Pawlak, namalowany w mundurze strażackim. No i zastanawialiśmy się troszkę, jak nazwać malarstwo o tematyce strażackiej. Pan Kamil proponuje, że może być to malarstwo nazwane od patrona, czyli florianizmem. 713352273 kranek @polskieradio.pl. Na wszelkie inne propozycje także czekamy. A to propozycja od Stevie Nicks, nasza piosenka dnia. W naszej piosence dnia. Łomotnie jeszcze? Nie, już nie. Zapraszamy do trójki. Kwadrans po 7:00. W ten weekend, jak słyszeliśmy, zaczął się Alpejski Puchar Świata. Michał Gąsiorowski, który miał okazję śledzić te zawody, był tak zachwycony, ale tak zachwycony całym przedsięwzięciem, że uznał, że koniecznie musi państwu o tym opowiedzieć. No bo czegoś takiego jeszcze nie widział. Ani w biegach narciarskich, ani w skokach narciarskich, ani w żadnej innej dyscyplinie o światowym zasięgu. A w związku z tym, że człowiek czasem musi, inaczej się udusi, bardzo proszę, panie Michale. Po pierwsze, dostępność i otwartość zawodników. Nie było takiego, z którym nie dałoby się porozmawiać. Ted Ligety miał sesję autografową w zwykłej wypożyczalni narciarskiej. Axel Lund Svindal, który przyjechał wspierać kolegów, bo sam leczy kontuzję, chętnie gaworzył w hotelu norweskiej ekipy. A Kjetil Jansrud potrafił z uśmiechem odpowiadać na pytania, mimo że rzecznik kadry błagalnym wzrokiem prosił go o koniec rozmowy. Hello, this is Kjetil Jansrud and hello to all your listeners at the Polish Radio Free. Karlo Janka na wieczornej imprezie dzielił się spostrzeżeniami przy małym piwku. Na tej samej imprezie, organizowanej zresztą przez jednego ze sponsorów, pojawiło się całkiem sporo Alpejczyków i Alpejek i ani razu nie zauważyłem, żeby ktoś przyszedł wyłącznie po to, żeby odbębnić swoje 5 minut i jak najszybciej stamtąd zniknąć. Na konferencji prasowej po slalomie gigancie pań, w którym ex aequo wygrały Austriaczka Fenninger i Amerykanka Schipper, obie wzajemnie się komplementowały. Kiedy zacząłem startować i zobaczyłam pierwszy raz Anę, pomyślałam, że jeździ jakby była z innej galaktyki. Uwielbiałam ją oglądać, a dzisiaj, kiedy miałam trudny moment, myślałam sobie, bądź jak Fenninger, jedź jak Anna. Pretend you're Anna. Śmiała się Schipper, a Fenninger odwdzięczała się tym samym, by chwilę później zacząć opowiadać, jak zaangażowała się w ratowanie gepardów. This summer I was not in Africa. Tego lata niestety nie mogłam być w Afryce, ale mój przyjaciel jest tam z moim złotym kaskiem z igrzysk w Soczi. Zbieramy pieniądze. Ostatnio udało się dołożyć 10 tysięcy euro z kalendarza, jaki zrobiliśmy w zeszłym roku. Jestem z tego naprawdę dumna. 10,000 euro from the calendar project last year. And I'm really proud of it. Prawie jak na wyborach Miss. Zabrakło tylko tego zdania o pokoju na świecie. Pomyślałem, że śnię, ale nie. Tak naprawdę zaczynał się Alpejski Puchar Świata. Jeśli do scenerii inauguracji sezonu dodamy słońce, widok ośnieżonych lodowców Rettenbach i Tiefenbach i 20 tysięcy rozbawionych kibiców, to chyba trudno wymarzyć sobie piękniejsze zawody. Zastanawiałem się, skąd się to bierze i czy rzeczywiście Alpejski Puchar Świata jest taką sielanką. Z jednej strony wpływ na taką otwartość zawodników na pewno mają sponsorzy. W końcu narciarstwo to gigantyczny przemysł. Tylko w Polsce na nartach jeździ około 8 milionów osób, a to przecież biznes światowy. To nie jest przypadek, że zaraz po minięciu linii mety zawodnicy dostają do trzymania taką nartę, która idealnie mieści się w obiektywie kamery i jednocześnie taką, którą można kupić w sklepie, bo te zawodnicze są przecież zupełnie inne. Do tego narciarstwo uprawiają specyficzni ludzie. Są trochę jak windsurferzy, tylko że zimą. Najlepszym tego dowodem jest zdjęcie Julie Mancuso wskakującej do basenu w nartach i butach. Trzeba jednak pamiętać, że Alpejczycy mają bardzo niebezpieczną pracę, podkreśla Helen Scott-Smith, która od lat jest reporterem z tych zawodów. Narciarstwo wiąże się z ogromnym ryzykiem. Kiedy opadają emocje, stajesz się milszy i bardziej przyjacielski. Z jednej strony jest zabawa, to prawda, ale z drugiej to przecież jedna z najbardziej kontuzjogennych dyscyplin na świecie. Poza tym, dodaje Helena, nie zawsze jest tak pięknie i sielankowo. Poczekaj, aż przyjdzie czas na zawody w Kitzbühel. Tam dopiero poczujesz prąd w powietrzu. Czyli jednak miałem trochę szczęścia, że przyjechałem do Zelden. Szkoda tylko, że ciągle czekamy na polskiego Alpejczyka, który zostanie gwiazdą pokroju Kamila Stocha czy Justyny Kowalczyk. Na razie się nie zanosi. A szkoda. Zelden, Michał Gąsiorowski. Całkiem zachwycony, jak państwo słyszeli. Teraz Alpejczycy mają 3 tygodnie przerwy. Następne zawody odbędą się w Lewi, w Finlandii. A my ciekawi jesteśmy, czy amatorzy białego szaleństwa w naszym kraju już znieśli narty ze strychu, czy jeszcze nie. Może się odezwą 2-2 i 7 trójek. Chwaliłem się już państwu, ale przypomnę, bo być może ktoś jeszcze nie słyszał. Założyłeś narty? Nie, właśnie nie. W sobotę rano jechałem do pracy i to była 5:00 z minutami. Zdjąłeś narty? Zdjąłem narty. Nie, jechałem samochodem i przepuściłem na pasach pana, który spacerował sobie, ciemno jeszcze było i na ramieniu niósł narty. Nie wiem, czy wracał, czy dopiero szedł. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie we mnie na 102. Będzie gości tłum i będą przyjaciele. Jadło na stole wódka wyborowa. Jak ten czas leci i będzie orkiestra. 20 kilka lat temu przyszłaś na świat. i przeleciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest moje córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki, zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki, twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy lub raz, bo swojny syn mój, jej bracie nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś, nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Zapytałem, czy narty zniesione ze strychu? Nasze narty cały rok w garażu na dole, czekają tylko na sezon. Już bliziutko, 21,5 minuty po siódmej, teraz prasa, Krystian Hanke. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Trole Putina straszą w sieci. Zamknięte internetowe grupy zwolenników tzw. Noworosji zrzeszają już około 3000 Polaków, czytamy. Wśród nich są działacz opozycji demokratycznej z lat PRL, urzędniczka w Pomorskim Centrum Pomocy Rodzinie i analityk z korporacji. Twierdzą, że nikt ich nie opłaca. Ten tekst dziś w cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej. Ciekawy, warto zajrzeć. Także w Wyborczej 800 kandydatów na księży i zakonników. Chociaż chętnych do stanu kapłańskiego w Polsce systematycznie ubywa, w tym roku seminaria przyjęły więcej mężczyzn niż przed rokiem. Wzrost powołań to zasługa zakonów. Najwięcej chętnych do kapłaństwa przyjęły seminarium diecezji tarnowskiej. Przyjęło seminarium diecezji tarnowskiej. Kolejno były Radom, Kielce i Łódź. Mimo spadającej liczby powołań, Polska pozostaje bastionem katolicyzmu. Co trzeci ksiądz i co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem. W tym roku także otwarto specjalną placówkę, Seminarium 35 w Krakowie. Dla tych, którzy po maturze kilka lub kilkanaście lat wahali się z pójściem do seminarium i w międzyczasie kończyli inne studia. W regulaminie tego seminarium jest wiele ciekawych zapisów. O przyjęcie mogą się ubiegać na przykład mężczyźni, którzy wcześniej byli żonaci i zostali wdowcami. W przeciwieństwie do normalnego seminarium, kandydaci na księży nie będą też musieli pisać pracy magisterskiej z teologii. Wystarczy zdany egzamin z wiedzy. To w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita pisze o tym, że rząd polski odwołał się od wyroku w sprawie więzień CIA w Polsce do Wielkiej Izby, czyli drugiej instancji Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Polska uważa, że wyrok został wydany bez zaznajamiania się ze wszystkimi okolicznościami. Trybunał nie rozpatrywał istotnych dla sprawy tajnych dokumentów. W tej samej Rzeczpospolitej też o więźniach, ale to jest sprawa, która już na pewno wzburzy krew u wielu. Jest też absurdalna. Uwaga. No, to też u nich będzie zagadka dla ciebie. Posłuchaj. W Krakowie zorganizowano prace resocjalizacyjne przy remoncie, sprzątaniu dla więźniów. Mhm. Zgadnij gdzie? W sądzie. No, blisko, w policji. A. Dokładnie w komendzie. Wszyscy się zastanawiają, jakie tajemnice mogli posiąść więźniowie, którzy przez kilka miesięcy swobodnie poruszali się po budynku. Mogli do dokumentów zajrzeć pewnie. No, oczywiście. Do takiej pracy załapał się nawet gangster skazany za zabójstwo. Sprzątanie policyjnych korytarzy skończyło się, gdy jeden z więźniów przyszedł po narkotykach, a w szatni, z której korzystali, odkryto amunicję, dwa pendrive'y i telefony komórkowe. Sprawa jest bez precedensu, a konsekwencje trudne do przewidzenia, zdaniem naszych rozmówców. rozmówców, pisze Rzeczpospolita, zagrożone są policyjne akcje i sami funkcjonariusze wpuścili lisa do kurnika. W komendzie trwał wielki remont, ocieplano budynek, więc ręce do pracy się przydały. Więźniów przewożono rano, jednorazowo kilku, sprzątali, stawiali meble, pomagali w murarce. Według naszych rozmówców swobodnie poruszali się po budynku i przyległym terenie, chodzili do siłowni. Wchodzili goście w koszulce, dżinsach napakowani. Gliniarze się z nimi witali, przekonani, że to znajomi. Nikomu do głowy nie przyszło, że w policyjnej siłowni ciężary podnosi bandyta, opowiada funkcjonariusz. Nawet tam, gdzie policjanci powinni myśleć o bicepsach, rozmowy toczą się na tematy zawodowe. Na wspomnienie, że słuchali ich kryminaliści, wielu skóra cierpnie. Kraków, policja bez sekretów, Rzeczpospolita. Dziś ten artykuł na stronie trzeciej. No i jeszcze Gazeta Polska Codziennie, dziennik Polska The Times, analizy takie polityczne. Premier Kopacz osłabia pozycję Grabarczyka w PO, choć ten ostatni już przewierał nogami. Stara się utrzymać status quo, jeśli chodzi o te frakcje. Tusk na razie broni, PO odracza wyrok, to w dzienniku Polska The Times. Platforma chce rozliczenia Sikorskiego dopiero po wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli. Czy tak się stanie, zobaczymy. No ale tutaj ciągle otwarta ta strona trzecia Gazety Polskiej Codziennej. No właśnie, ciągnie te obrazy. Tych obrazów. No to naprawdę są takie ładne obrazy. Doczytałem, że autorką wszystkich obrazów jest Anastazja Fietisowa, malarka, która urodziła się w Brześciu na Białorusi w rodzinie znanego malarza Iwana Fietisowa. No i pytaliśmy o styl, rodzaj malarstwa, bo tutaj Waldemar Pawlak w stroju galowym strażackim. No i właśnie, pytaliśmy, jak może nazywać się malarstwo o tematyce strażackiej. Sporo propozycji, ale pan Mariusz, mam wrażenie, że ładnie to nazwał, remizizm. No tak. Ładnie? No bardzo, wszystko to i tak jest kampanizm. Słusznie. Tak, a jak ktoś z państwa chce zobaczyć, jakie ekspresówki otworzą jeszcze w październiku i w listopadzie, przed wyborami, po wyborach, to w dzienniku Gazecie Prawnej, między innymi obwodnica Augustowa. Cała mapka. Dziękuję bardzo. Proszę. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. She raised me up and taught me to fight. Zapraszamy do Trójki. Pan Mariusz informuje, że właśnie zniósł ubiegówki ze strychu i czeka na śnieg w Jakuszycach. Adam z Nysy z tej strony. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo chętnie Nysanie i okoliczni mieszkańcy patrzymy sobie na najwyższą górę naszych miłych sąsiadów Czechów, pradziada. No ale niestety jeszcze jest czarno, także to jest pierwszy zwiastun. Kiedy będzie tam biało, to już wiemy, że będzie blisko. Oj, chyba jeszcze przez jakiś czas będzie czarno, ale prognoza pogody niedługo. Zapraszamy do reklamy. Dziewięciu wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opel na opel.pl. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Evostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Evostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Evostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 7:30. Wśród wiadomości Małgorzata Maliborska. A najpierw oczywiście Ukraina. Najwięcej osób, niemal 70%, głosowało w obwodzie lwowskim, najmniej w ługańskim, donieckim i odeskim, tam dwa razy mniej. W sumie frekwencja we wczorajszych wyborach parlamentarnych wyniosła 52%. Wygrały je partie proeuropejskie, Blok Petra Poroszenki, Front Ludowy Arsenija Jaceniuka. Tu kolejność jeszcze może się zmienić, trwa liczenie głosów. Na trzecim miejscu jest Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego. Zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Brazylii odniosła dotychczasowa prezydent Dilma Rousseff. W drugiej turze pokonała lidera centroprawicy Aesia Nevesa o 3 punkty procentowe. Pani prezydent zaraz po ogłoszeniu zwycięstwa zaapelowała o dialog, spokój i wolę kompromisu. Mówiła, że wyciąga rękę do zgody, do przeciwników, aby razem zmieniać kraj. Policjanci z łódzkiego CBŚP zatrzymali 13 osób podejrzanych o nielegalny handel bronią i amunicją. Znaleźli kilka tysięcy sztuk amunicji oraz 36 różnych jednostek broni palnej. Według śledczych gang specjalizował się w sprowadzaniu do Polski broni z tłumikami. 7 zatrzymanych aresztowano, wobec 6 sąd zastosował dozór policyjny. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. To ważna wiadomość dla osób niepełnosprawnych. Tylko dziś do północy można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Takie zgłoszenia są przyjmowane w dzielnicach i gminach, a efektem będzie otrzymanie specjalnego pakietu. Pakiet będzie zawierał wszystkie karty wyborcze popakowane w koperty. Do każdej karty wyborca będzie musiał złożyć oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Wybory już 16 listopada. W serwisie o 8 między innymi o zbiórce darów dla poszkodowanych w czwartkowym wybuchu gazu w Katowicach. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. 25 europejskich banków nie przeszło testów wytrzymałości. To wyniki symulacji, jaką dla 130 instytucji przeprowadził Europejski Bank Centralny, który sprawdził, czy poradziłyby sobie one w sytuacji zaostrzenia kryzysu. Na początku roku brakowało w tych 25 bankach 25 miliardów euro. 12 z nich uzupełniło brakujące środki. Pozostałe muszą zrobić to w ciągu 9 miesięcy. Wśród nich jest m.in. portugalski bank BCP, właściciel polskiego banku Millennium. Swoje stres testy, stosując tę samą metodologię, przeprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego, która również wczoraj opublikowała ich wyniki. Z 15 działających w Polsce banków, na które przypada ponad 75% aktywów, do problematycznych zaliczono 2. Getin Noble oraz BNP Paribas. Obydwa uzupełniły kapitały. Getin musi jeszcze nieco poprawić swoje bilanse. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Litwa otwiera gazoport w Kłajpedzie. Komentatorzy w tym kraju mówią o uniezależnieniu się od Gazpromu i wzmocnieniu pozycji Litwy podczas negocjacji gazowych. O tym Renata Wittmann. Zbudowany w Korei Południowej statek Independence, specjalny pływający terminal do odbioru gazu skroplonego, już dziś rano wpłynie do portu w Kłajpedzie. Za pośrednictwem nowego terminalu Litwa będzie mogła importować ponad 4 miliardy metrów sześciennych gazu w postaci skroplonej. To zaspokoiłoby 3/4 zapotrzebowania na gaz Litwy, Łotwy i Estonii, które obecnie całość potrzebnego im surowca importują wyłącznie z Rosji. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Węgrzy zaprotestowali przeciwko podatkowi internetowemu. Tysiące osób przeszło wczoraj ulicami Budapesztu, trzymając wyciągnięte smartfony na znak sprzeciwu wobec planowanego podatku od ściągnięcia danych. Rząd zaproponował, by za pobrany 1 gigabajt płacono 150 forintów, czyli nieco ponad 2 zł. Przedstawiciele partii Fidesz poinformowali, że dziś złożą poprawkę do ustawy. Ma ona wprowadzać maksymalną miesięczną stawkę podatku 700 forintów. Teraz o walutach. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. Szwajcarski frank kosztuje niecałe 3,49 zł. Euro 4,21 zł. Dolar niecałe 3,32 zł. A funt 5,34 zł. Złoty jest nieco mocniejszy. Natomiast no, widzimy, że jednak nastroje na świecie są wciąż nie najlepsze. I myślę, że no, jednak szans na to, żeby złotówka się wyraźnie umocniła, raczej nie ma. Kluczowe będzie posiedzenie amerykańskiego Fedu w środę. Jeżeli Fed utrzyma takie podejście raczej łagodne, to będzie to korzystne dla złotego i dla giełd. A propos giełd, spadki w Chinach. Shanghai Composite traci 0,6%, Hang Seng w Hongkongu 0,82%, do góry zaś giełda w Tokio 0,63% zyskuje tokijski Nikkei. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Paweł Sołtys, entuzjasta narciarstwa. Narty zniesione ze strychu? Z piwnicy. Ja strychu nie posiadam, więc trzeba do góry, żeby pójść na narty w góry. Wczoraj inauguracyjne zawody fenomenalnie się oglądało, zwłaszcza przyjazdy mężczyzn, bo wśród kobiet to tak trochę tych emocji nie było. Za to wśród panów jak najbardziej. Widzę, że już tam oczka się zaświeciły. Owszem. Rozumiem. Ranek śnieg coraz bliżej. Ranek chłodny, wilgotny i bardzo, bardzo mglisty. Śniegu niestety nie ma dzisiaj jeszcze. Na szczęście może, ale w dzień będzie słonecznie, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe mrzawki. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, lokalnie dość silny i porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Częstochowie, Bielsku Białej i Płocku, 12 w Kaliszu i Głogowie, do 14 we Wrocławiu. Na samo wspomnienie zaczął się wiercić strasznie. Już skręcam. Może doczekać. Lewo, prawo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899, Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1590, smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. I niskie ceny od Lidla! Dziś egzotycznie, bo pod młotek idzie owoc kaki po 4,44 za kilogram. Kaki owoc? No słodki taki! Idealny do sałatek owocowych i deserów. A teraz tylko 4,44 za kilogram. Tylko 4,44 za pyszny smak egzotyki. Kto da 4,44 za kaki? Każdy da! Bo to kaki, piękny owoc. Lidl, co tydzień coś nowego. Owoc kaki, tylko 4,44 za kilogram. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, nie tylko o nartach, ale także o tym, że się oddaje przed wyborami. O tym państwo mówią. Chciałem zgłosić taką inicjatywę obywatelską. Jakbyście państwo mogli zlobować jakieś zmiany co do częstotliwości tych wyborów samorządowych. Można było dwa razy częściej je organizować, mielibyśmy dwa razy więcej dróg, ekspresówek i tak dalej. No bo przed wyborami rzeczywiście oddaje się do użytku. Oddawajmy, ale uważajmy. Ja tak a propos tych ekspresówek, zalecam daleko posuniętą ostrożność, gdyż któregoś pięknego, długiego weekendu otworzyli mi tu w Lublinie kawałek do Kurowa, tylko zapomnieli zjazdu otworzyć i zebrało nas jak ryby do saka i stałem tutaj ze dwie godziny na tej ekspresowej. Sprawdźcie, jak otwierają te wszystkie fajne drogi, czy otwierają te zjazdy. O właśnie, 2-2 i 7 trójek. No to jeszcze jednak o tych nartach. Wszyscy mówimy o nartach, a ja chciałem zapytać, czy łopaty do śniegu przygotowane i naostrzone, bo to narty nartami, ale trzeba się przygotować. No, narty nartami, żarty żartami, a tu za dwie minuty. No staraliśmy się dociągnąć, jeszcze raz nie wyszło. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Takie półtorej minuty mamy w pamięci. Piotr Metz. Dziś posłuchamy oryginalnej wersji piosenki Niewinność z 2002 roku, dołączonej jako bonus do reedycji płyty Love. Oj, ta piosenka to jest swojego rodzaju właśnie profetyczna jakaś historia, bo singiel ukazał się w 2002 roku. My pracowaliśmy już nad płytą Tam, dokąd zmierzasz, która ostatecznie przyjęła nazwę Renovatio. Doszliśmy do momentu, kiedy w moim życiu zaczęło się coś psuć. A właściwie to już pewnie wcześniej się psuło, ale teraz to już stało się bardzo widoczne. Nagraliśmy wtedy wszystkie podkłady w studio i utknęłam na wokalach. Mówiłam o tym, że nie mogłam śpiewać. I tutaj jakoś zmęczyłam ten wokal, nagraliśmy ten wokal z Rafałem Paczkowskim i zgrałam ten numer. Ja myślałam, że jakoś to poskładam, że jakoś znowu, wiesz, przejdę, pokonam problemy i będzie już, za moment będzie łatwiej, skończę tę płytę. Szczególnie, że bardzo mi się te piosenki podobały, wierzyłam w nie. Bardzo z tekstów byłam zadowolona. No i w 2002 ukazała się Niewinność z teledyskiem, a ja zniknęłam. I jest tam taki tekst, nie? Dokąd odeszłaś? Co z tobą stało się? Więc potem ludzie przypominali tę piosenkę właśnie w tym kontekście. Tam, że sobie wyśpiewałam własne zniknięcie. To nie było specjalnie oczywiście, stało się zupełnie przypadkowo, ale coś faktycznie jakoś tak w moim życiu to wszystko się zawsze tak zazębia. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. I pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co zostało z twoich snów. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę nocą. Wiem, że jeszcze kiedyś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? Co nagle z tobą stało się? tak jak kiedyś. I od dziś trochę inaczej będziemy słuchali tego utworu, prawda? Za 15,5 minuty 8. Edyta Bartosiewicz i Piotr Metz zapraszają na jutro na 7.40 oczywiście, bądź w okolicy. Teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. 31 marca 1970 roku ambasador zachodnich Niemiec w Gwatemali, hrabia Karl von Spreti, wychodzi z biura w ambasadzie i kieruje się do swojej rezydencji na obrzeżach stołecznego miasta o tej samej nazwie, czyli Gwatemali. Nagle zostaje zatrzymany i pojmany przez partyzantów z FAR, czyli Fuerzas Armadas Rebeldas, lewicowej organizacji terrorystycznej, która miała już na koncie porwania i zabójstwa także amerykańskich oficjeli. Porywacze w zamian za życie dyplomaty domagają się wypuszczenia 17 więźniów. Mimo nacisków z RFN prezydent Gwatemali odmawia. Terroryści podnoszą więc stawkę. Chcą zwolnienia 22 więźniów i okupu w wysokości 700 tysięcy dolarów. Kanclerz Willy Brandt kieruje do Gwatemali specjalnego wysłannika, który z pełną dyskrecją zapewnia tamtejszy rząd, że RFN zapłaci Gwatemali odszkodowanie za spełnienie żądań terrorystów. Mimo nacisków i rozpaczliwych apeli, gwatemalski rząd konsekwentnie odmawia rozmów z partyzantami. Po 4 dniach od porwania terroryści zabijają ambasadora von Spreti strzałem w głowę. Jego ciało zostaje odnalezione kilkanaście kilometrów od stolicy. Reporter BBC tłumaczy telewidzom, dlaczego nie było zgody na jakiekolwiek negocjacje. What has complicated the case of the kidnapped German ambassador is the government's fear of a right-wing military coup d'état. To, co skomplikowało sprawę porwanego niemieckiego ambasadora, to rządowe obawy przed prawicowym przewrotem wojskowym. Zwykle taka sprawa zostałaby zakończona już wiele dni temu poprzez uwolnienie więźniów politycznych i wypłatę okupu. Tego zresztą chcieli cywilni członkowie rządu. Ale dwóch generałów, minister obrony i minister spraw wewnętrznych, chcieli czego innego. Stwierdzili, że nadszedł czas, by wysłać sygnał, że kraj nie jest na skraju rewolucji. Zdecydowali, że warto zaryzykować życie ambasadora dla interesu narodowego. W Gwatemali ogłoszona zostaje trzydniowa żałoba, ale to nie uspokaja gniewu w zachodnich Niemczech. Kanclerz Willy Brandt w liście do gwatemalskich władz pisze o nieodpowiedzialnym zachowaniu i zarzuca im całkowitą bierność w sprawie Karla von Spreti. Stosunki na linii Bonn-Gwatemala ulegają niespotykanemu ochłodzeniu. A dlaczego ta sprawa tak się skończyła i czy w ramach ochrony dyplomatów państwo goszczące ma obowiązek spełniać żądania porywaczy? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Prawo międzynarodowe stanowi, że Gwatemala powinna była podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec wszelkiemu zamachowi na osobę, wolność i godność Karla von Spreti. Ale czy to znaczy, że powinna także spełnić żądania terrorystów domagających się okupu i uwolnienia bandytów z więzień? Z jednej strony mamy tu konieczność ochrony bezcennego ludzkiego życia. Z drugiej strony praktyka bardzo jasno pokazuje, że spełnianie żądań terrorystów tylko ich rozzuchwala i prowokuje kolejne ataki. Na przykład w latach 70. XX wieku ugodowa polityka Brazylii, która negocjowała z porywaczami dyplomatów, doprowadziła do kolejnych ataków i do inflacji ich żądań. Płacenie okupów piratom somalijskim pozwoliło im zarobić w ostatnich latach ponad 200 milionów dolarów. Musimy zatem zważyć dwa dobra podlegające ochronie. Dobro pojedynczego dyplomaty oraz interes państwa albo wręcz całej społeczności międzynarodowej. I to drugie, jak się wydaje, przeważy. To znaczy, że Gwatemala nie naruszyła prawa międzynarodowego, kiedy odmówiła negocjacji z porywaczami Karla von Spreti. A za tydzień opowiemy, dlaczego saudyjski książę zabił swojego kochanka i do czego przydatny jest paszport dyplomatyczny. Trzecie oblicze dyplomacji. A więc zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień. Łukasz Walewski. Za 12.08 teraz. Krystian Hanke, tygodniki. Teraz? Teraz. Dobrze, to tygodnik do rzeczy. W interesie Putina, jak Rosja ogrywa Polskę? Sporo na ten temat dziś w tym numerze. Wojciech Wybranowski pisze Sikorski Gate i wyczekiwanie Donalda Tuska na reakcję Rosjan obnażającą słabość polskiej polityki wobec Kremla. Pod przykrywką nowego otwarcia rząd Platformy dawał się ogrywać Rosjanom, zaniedbując interesy własnego kraju. To pierwszy tekst. Dalej, no o Radosławie Sikorskim. Nie Radosław, Radio. Czytamy. Nie wyszła mu kariera w Brukseli, a teraz i ta krajowa stanęła pod znakiem zapytania. Radosław Sikorski znów stał się radkiem, a nawet radziem, politykiem, którego trudno traktować poważnie. Sikorski jako minister miał realną władzę. Teraz decyduje głównie o papierze toaletowym czy liczbie sprzątaczek. Tak opowiada poseł Platformy Obywatelskiej, autorce tego artykułu. No i jeszcze upudrowane państwo Platformy. Polityka Wykopacz, podobnie jak jej poprzednika, to zestaw ruchów pozorowanych, które zręcznie ukrywają nieudolność, indolencję i słabość obecnej ekipy. Celem tej polityki nie jest poprawa sytuacji zagrożonych grup społecznych, ale rozbudzenie nadziei, że będzie lepiej. Snuje swoją analizę Mariusz Staniszewski w tygodniku Do Rzeczy. Ciekawa debata, która mogłaby się odbyć. Uczestnicy panelu: Roman Dmowski, Jerzy Giedroyć, Józef Mackiewicz, Józef Piłsudski, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski. No i to w takim historycznym elemencie, wymiarze może tak, zaduszki narodowe w każdym razie. Protokół sporządził Krzysztof Masłoń. To tak do poczytania przed tym szczególnym weekendem. A jeszcze jedna rzecz, Węgrzy budują muzea, bo w stolicy Węgier od lat istnieje Muzeum Nazizmu i Komunizmu. W marcu przyszłego roku otwarte zostanie Muzeum Demokracji i Parlamentaryzmu, a swoje podwoje właśnie otworzyło Muzeum Masakry 1956. Jesteśmy zanurzeni w tradycji i historii, opowiada Sándor Oz, kurator ekspozycji w Muzeum Masakry 56, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie. O tym także w tygodniku Do Rzeczy. W Newsweeku, no to już przed 1 listopada ewidentnie, czekając na panią srogą, rozważania Zbigniew Mikołajko, czy jesteśmy wobec śmierci boleśnie, bezradni, bezsilni, czy kultura i wiara mają jakieś środki przeciw nicości? Jak radzić sobie z perspektywą pisanego wszystkim końca, tak aby jego widmo nie wydarło nam smaku życia, nie niweczyło jego sensu, znaczenia i godności? Zastanawia się autor w tym tekście. Tutaj także o Radosławie Sikorskim w Newsweeku w tym tygodniu. Rozbiór Sikorskiego. Władimir Putin podważał granice Ukrainy od lat. Robił to na serio na szczycie NATO w Bukareszcie i w nieśmiesznych żartach na sopockim molo. Radosław Sikorski powtórzył tylko to, o czym wszyscy słyszeli już dawno. Mam wrażenie, że drugi raz Radosław Sikorski powiedział głośno coś, o czym wszyscy już dawno słyszeli, myśleli i wiedzieli. Czy to nie było przy taśmach? Aferze taśmowej? No chyba tak. Putin wszedł, rozsiadł się w fotelu, zmierzył Donalda zwierzęcym wzrokiem i spytał, po co on tu przyjechał i czego chce. Tak wynika z relacji jednego z polityków PO spotkania Putin-Tusk. To także w tym artykule. Jeszcze w Newsweeku Tomasz Leper. Drugie życie Lepera. Ostatni raz widziałem ojca 3 dni przed śmiercią. Nie wyglądał jak człowiek złamany. Obeszliśmy gospodarstwo jak zawsze, kiedy wracał z Warszawy. Był ze mną na łąkach u bydła, o szefie samoobrony Andrzeju Leperze opowiada jego syn Tomasz. To ciekawy wywiad w tygodniku Newsweek w tym tygodniu, w którym i to też przed 1 listopada. Ciekawy tekst. Zaprzyjaźnić się ze zmarłym. Najgorzej jest, gdy umiera dziecko. Wtedy przedsiębiorca pogrzebowy płacze razem z żałobnikami, a gdy nie widzą, rozmawia czule ze zmarłymi. Oswaja śmierć. Jadwiga i Zenon Rębiejewcy od 20 lat prowadzą zakład pogrzebowy w Sochaczewie. Obcują ze śmiercią na co dzień. Muszą się z tym obnosić w sposób szczególny. Trumna to jesionka, futerał, kuferek, obudowa, piórnik. Ten żargon ma chronić przed ciągłym obcowaniem ze śmiercią. No, jak to widzą oni? To ciekawa rzecz. Zaprzyjaźnić się ze zmarłym w tygodniku Newsweek Polska. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka. Dzień dobry, przejrzała prasę hiszpańską. Witam, dzień dobry. Rozpoczniemy od ekonomii. Hiszpańskie banki pomyślnie przeszły stres test Europejskiego Banku Centralnego. Jak donosi El Publico, hiszpańskie instytucje finansowe mają z estońskimi najlepsze rezultaty ze wszystkich przebadanych. Oznacza to, że po trwającym w Hiszpanii od 2009 roku kryzysie bankowym hiszpańskie placówki są stabilne i wypłacalne i nie utracą tych cech, nawet jeśli Unię Europejską dotknęłaby kolejna recesja. I to jest bardzo dobra informacja dla kierujących systemem finansowym, jednak statystyczny Hiszpan nie ma się z czego cieszyć. Jak bowiem poinformował Luis Maria Linde, to jest prezes Banco de España, wyniki stres testu nie oznaczają, że banki znów zaczną udzielać kredytów. Twierdzi, że zrobią to, kiedy w Hiszpanii zacznie spadać bezrobocie. Zgadzam się z prezesem Linde. Spadek bezrobocia ma bezpośredni wpływ na linie pożyczkowe banków. Kiedy banki zaczną pomagać ludziom, to bezrobocie zacznie spadać. Czytamy w artykule. Autor przypomina też, że poziom bezrobocia spadł już w Hiszpanii poniżej 24%, ale banki tego nie zauważają. Minister finansów, kolejny temat, minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble udzielił wywiadu dziennikowi El País 29 października. W środę w Berlinie 50 państw, w tym kraju Unii Europejskiej, zawrą porozumienie o automatycznym przekazywaniu sobie informacji na temat firm niepłacących podatków. Umowa jednak nie zmieni panoramy z dnia na dzień. Na pytanie dziennikarza, jak można zmusić Apple, Google czy IKEA, aby płacili w Europie podatki, Schäuble odpowiedział: to kwestia sprawiedliwości, ale nie robiłbym sobie nadziei, że zdołamy rozwiązać to z dnia na dzień. Kolejny ważny temat. Kijów patrzy na Brukselę. To jest tytuł z El País. Zwolennicy Unii Europejskiej zwyciężyli w wyborach na Ukrainie. Ponad 3/4 głosujących poparło zwrot Ukrainy ku Unii Europejskiej. Petro Poroszenko będzie mógł stworzyć koalicję sił proeuropejskich. Dziennik poświęca wyborom bardzo dużo miejsca. Analizuje wyniki, spekuluje, jaki będzie przyszły rząd i zwraca uwagę na powyborcze reakcje Moskwy. Wygrali nie tylko zwolennicy Europy, ale też pokojowego projektu uregulowania sytuacji w Donbasie, czytamy w artykule. I jeszcze autor zwraca uwagę na klęskę Tymoszenko i komunistów. Tymoszenko jest postrzegana jako figura z przeszłości, podobnie jak komuniści, a Ukraina patrzy już w przyszłość, twierdzi autor artykułu. Temat też ważny dla Hiszpanii. Chile zacieśnia kontakty z Unią Europejską, jak donosi La Vanguardia. Od dzisiaj kraje członkowskie odwiedza prezydent Chile Michel Bachelet. Odwiedzi m.in. Niemcy i Hiszpanię. Chce przyciągnąć europejski kapitał i inwestorów. Liczy, że skusi ich niedawno przyjęta w Chile reforma systemu podatkowego. A jednym z celów wizyty Bachelet jest odnowienie i poszerzenie zawartej przed 11 laty umowy z Unią Europejską. I na koniec, jak informuje La Vanguardia, Hiszpania jest najcieplejszym krajem Unii Europejskiej w październiku. Przez ostatni tydzień temperatura w wielu regionach przewyższała 30 stopni Celsjusza, ale jak się okazuje, to wcale nie jest dobra wiadomość. Nietypowo wysoka temperatura jesienią wpływa źle na mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Chodzą rozdrażnieni, mają problemy z koncentracją i nie mogą spać. Także nie narzekajmy na niską temperaturę w Polsce. Dziękujemy. To Ewa Wysocka z Barcelony. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A, jeszcze jedno króciutkie pytanie do Barcelony. Kibice już doszli do siebie po El Clasico? Kibice Madrytu ciągle się cieszą, a kibice Barsy ciągle się nie cieszą i tak się nie będą cieszyli, dopóki Barsa znów nie dołoży Realowi, ale na to muszą poczekać dopiero w nowym roku. Będzie kolejna rozgrywka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán. Policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo. Klenot pracuje, hlavně v noci, domů volá mámě, když má pocit, že představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Klenot se jmenuje Eskortová a máma ji asi už líp nevychová. Dneska má v tašce nejen jedno pivo, jedno by jí už asi nestačilo. A Liverpool je doma, trafný AC Milan dostane tři góly a Liverpool hraje doma a to se jí moc líbí, nikdy nebude sama, možná jenom chvíli vytěvaru deskortový zuřej ty nejsilnější vášně. Pracuje hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další. Zapraszamy do reklamy.